pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman, in love ako sa isang kolehiyala. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa mabuting usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at pilbil sa tiyan. Anong sarap kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba tanghiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Leching pag-ibig to, Diyos ko, ano ba naman? Ako ay naiinis na. Pero minamahal ko siya, di biro. Ihel ako sa kanya. Alam kong napapaluyan ka na sa mga sinasabi ko, pero sana naman ay mamaipapayo. Kung wala ay okay lang, kung wala ay okay lang. Kailangan lang kailangan ay ang iyong pagkikiramay. Andito ka ay ayos na, andito ka ay ayos na. Masakit mang Jing, fuck.